ستاد آگان تقدیر نہ بدلا مینا مالنگ آشنا سرف وینو رنگا مالنگ آشنا سرف وینو رنگا مالنگ آشنا ستاد آگان تقدیر نہ بدلا مینا مالنگ آشنا سرف وینو رنگا مالنگ آشنا سرف وینو رنگا مالنگ آشنا د آزاد کچھ کھول تر غاڑی مالنگ آشنا د خپلوا کر خر پھکی غاڑی مالنگ آشنا د خپلوا کر خر پھکی غاڑی مالنگ آشنا د حوری زلی دی ڈکل قلنگا مالنگ آشنا سرف وینو رنگا مالنگ آشنا ستاد آگان تقدیر نہ بدلا مینا مالنگ آشنا سرف وینو رنگا مالنگ آشنا سرف وینو رنگا مالنگ آشنا سنگر پتا باندھے سنگار دے مالنگ آشنا چگارم کڑے دی بازار دے مالنگ آشنا چگارم کڑے دی بازار دے مالنگ آشنا دلتا اغیار زندگی دکڑلا تنگا مالنگ آشنا سرف وینو رنگا مالنگ آشنا سرف وینو رنگا مالنگ آشنا ستاد آگان تقدیر نہ بدلا مینا مالنگ آشنا سرف وینو رنگا مالنگ آشنا سرف وینو رنگا مالنگ آشنا وینا سمر مبارک مالنگ آشنا دنل غیرت لجوش نہ ڈاکا مالنگ آشنا دنل غیرت لجوش نہ ڈاکا مالنگ آشنا پخولی دنی تو یا سردی پالنگا مالنگ آشنا سرف وینو رنگا مالنگ آشنا سرف وینو رنگا مالنگ آشنا ستاد آگان تقدیر نہ بدلا مینا مالنگ آشنا سرف وینو رنگا مالنگ آشنا سرف وینو رنگا مالنگ آشنا پتھر غرونو کی اوسے گے مالنگ آشنا پسر غرونو کی لوپے گے مالنگ آشنا پسر غرونو کی لوپے گے مالنگ آشنا زندی ساس تکڑو دن پوشا مائے پاتنگا مالنگ آشنا سرف وینو رنگا مالنگ آشنا سرف وینو رنگا مالنگ آشنا ستاد آگان تقدیر نہ بدلا مینا مالنگ آشنا سرف وینو رنگا مالنگ آشنا سرف وینو رنگا مالنگ آشنا خپل زیگر کرو چا تا مالنگ آشنا آمیل دی جوڑ کرو تری آشنا تا مالنگ آشنا آمیل دی جوڑ کرو تری آشنا تا مالنگ آشنا دیگران واتن پٹا تر پروت لکالا وانگا مالنگ آشنا سرپ وینو رنگا مالنگ آشنا سرپ وینو رنگا مالنگ آشنا ستا دعا گانی تقدیرو نا بدلا وینا مالنگ آشنا سرپ وینو رنگا مالنگ آشنا سرپ وینو رنگا مالنگ آشنا صبر کاوا پو تکلیفو نا مالنگ آشنا اللہ با درکڑی نصراتو نا مالنگ آشنا اللہ با درکڑی نصراتو نا مالنگ آشنا خدای تا ما زاور کاوی تالیوانی جنگ جا مالنگ آشنا سرپ وینو رنگا مالنگ آشنا سرپ وینو رنگا مالنگ آشنا ستا دعا گانی تقدیرو نا بدلا وینا مالنگ آشنا سرپ وینو رنگا مالنگ آشنا سرپ وینو رنگا مالنگ آشنا دوینو گولی پومن گرانا مالنگ آشنا دساب حق دزڑ درمانا مالنگ آشنا دساب حق دزڑ درمانا مالنگ آشنا ستا خوشبوئی ٹولا فازا گڑالا خوش رنگا مالنگ آشنا سرپ وینو رنگا مالنگ آشنا سرپ وینو رنگا مالنگ آشنا ستا دعا گانی تقدیرو نا بدلا وینا مالنگ آشنا سرپ وینو رنگا مالنگ آشنا سرپ وینو رنگا